Ліст апостала Паўлы да гібраяў, раздзел 6. Дзеля таго, мінуўшы пачаткі слова Хрыстовага, уздымемся да спраў больш дасканалых, не беручыся зноў закладваць падмуркі адносна навяртання ад мёртвых учынкаў і адносна веры ў Бога, навукі аб хросце, а таксама ў складанні рук, у воскресенні і вечным судзе. І гэта зробім, калі Бог дазволіць. Бо немагчыма, каб тыя, што ўжо раз былі асвечаны, што таксама пакаштавалі дару нябеснага, ды сталіся ўдзельнікамі Духа Святога, якія добра пакаштавалі Божае слова і магутнасць будучага веку, ды адпалі, крыжуючы ізноў у саміх сабе Сына Божага і зневажаючы яго, маглі быць адноўленыя да навяртання. Бо зямля, што напойваецца частым дажджом і родзіць расліны на карысць тым, якія абрабляюць яе, атрымлівае дабраславенства ад Бога. А калі родзіць церні і пустазелле, дык яна непрыдатная і на праклён, і канец яе спаленне. Спадзяемся адносна вас, найдаражэйшыя, што вы лепшыя і бліжэйшыя да збаўлення, хоць мы і гаворым гэтак. Бо Бог справядлівы і не забудзе ўчынкаў вашых і любові, якую выказалі вы дзеля імя Яго, вы, што паслугавалі і паслугуеце святым. Жадаем, каб кожны з вас выявіў такую ж руплівасць ва ўдасканаленні надзеі аж да канца, каб не сталіся вы лянівымі, але сапраўднымі паслядоўнікамі тых, якія вераю і цярплівасцю бяруць у спадчыну абяцанне. Бо Бог, даючы абяцанне Абрагаму, не маючы нікога вышэйшага, каб мог ім прысягнуць, прысягнуў самім сабою, кажучы: «Дабраслаўляючы, дабраслаўляю цябе, і памнажаючы, памножу цябе». І так, доўгі час чакаючы, атрымаў абяцанае. Бо людзі вышэйшым ад сябе прысягаюць, і кожная спрэчка паміж імі канчаецца прысягаю на сцвярджэнне. Дзеля таго і Бог, хочучы для спадкаемцаў абяцання больш выявіць непарушнасць свайго намеру, скарыстаўся прысягай, каб праз дзве нязменныя рэчы, у якіх немагчыма, каб Бог казаў няпраўду, мелі мы моцную ўцеху, мы, што збягаемся, каб узяць дадзеную нам надзею, якую маем як якар душы, бяспечны і пэўны, які пранікае аж за заслону, куды за нас, як папярэднік, увайшоў Ісус, на ўзор Мельхіседэка, стаўшыся першасвятаром навек.